kisha akasema wala tukaffiran ahla as-salati wa in asaw fa kulluhum ya'si wa dhul 'arshi yasfahu wala tukaffiran ahla as-salati wa in asaw fa kulluhum ya'si wa dhul 'arshi yasfahu. Allahu akbar. ولا تكفرن اهل الصلاه وان عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح ولا تكفرن نوالا usiwe ni mwenye kukufurisha, usiwe ni mkufurishaji, usiwe ni mwenye kuwakufurisha ahla salah, watu wa sala, watu wanaoswali. والمقصود هنا اهل القبله من المؤمنين, watu wanaoelekeza nyuso zao kibla katika waumini, watu wanaoswali, alladhina yusalluna ila alqibla, ambao wanaswali wakielekea kibla, wa hiya alkaaba, nayo ni nini? Ni kaaba. Mtu madamu anaswali, imetajwa swala kwa sababu swala ni alama ya wazi kabisa ya Uislamu wa mtu. Simenielewa hapo? Alama ya wazi ya Uislamu wa nini? Wa mtu. Mtu zaka, mtu anaweza katoa, sijui labda huyu kama ni Muislamu, labda mpaka umjue. Unaweza kufikia labda anatoa sadaka tu. Simenielewa? Saum. Mtu anaweza kafunga pia sijui kama ni Muislamu, kwa mazingira tunayoishi. Mtu amefunga lakini haji. Hija mtu anaweza kaenda lakini si Muislamu pia akawa, yani sio rahisi kuwajua. Alama ya wazi wazi ya Uislamu wa mtu ni swala. Menielewa hiyo? Na swala ni kama Mtume sallallahu alaihi wasallam asema al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-sala, tofauti ya sisi na makafiri ni swala. Mwenye kuacha swala atafanya nini? Kwa atakufuru. Na ahlul ilm wamehtilafiana kwamba juu ya kukufuru mtu ambaye ameacha swala kwa uzembe, japokuwa kauli zenye nguvu ni kama alivyoenda Ibn Uthaymeen kwamba mtu akiacha swala hata moja kwa uzembe bila nini, anakufuru. Menelewa ikhwa? Hasa kwa zama hizi ambazo zimejaa watu wazembe, watu wanacha swala bila shida yoyote, wanaona ni kawaida tu. Sisi mara nyingi tunasema na tunahimiza watu wa wanasihi Waislamu warudi misikitini waswali. Na mashehe, maimamu wanatakiwa kulisimamia hilo. Hata kama dola haishughuliki na hilo, lakini wao wanatakiwa wafanye wanayoweza. Kwamba Muislamu asiyekuja msikitini, kwa sababu katika misikiti wana harakati, wana vitabu vinaandikwa waumini, wanaandikana majina. Kwamba unakuta wana kitabu kina waumini takriban 300. Msikiti wenyewe haujawahi kuswaliwa waumini hata 20. Wanaandikana majina ili akija misaada wasisahaulike. Juja ng'ombe, wanyama, nini na vitu hivyo. Lakini misikitini waonekane. Na jambo hili halijathibiti. Hakuna haja kuandikana majina, atakayekuja kuswali jamaa alhamdulillah ndugu yetu tutamjua. Lakini mtu haswali, kama haswali hakuna waumini kwenda hata kiumwa kumtembelea. Eti unaenda hospitali kuangalia watu waswali. Menielewa ikhwa? Hata mtu asiyeswali wa mashaikh waweke, akiumwa wa mashaikh wasihusike. Waislamu hatakiwi kumzika, wasimzike kama swali, akazikwe na matariki salaa wenzake huko. Si anatuhusu nini? Hata kuswaliwa hasiswaliwe na watu waheri, aswaliwe na watu wauni wauni wenzake. Umeelewa? Huyo kumsalia. Bali anasema hata katika makaburi ya Waislamu asizikwe. Azikwe kwenye makaburi mengine. Tayari kusala. Mtu anayeacha swala kwa uzembe uzembe. Una binti yako, mtu umemwezesha jamaa swali swali, ondoa binti yako rudisha nyumbani. Umeelewa? Hata binti wa Kiislamu anatolewa. Mtu hataki kuswali, wako wanaume wa hivyo waswali. Menielewa ikhwa? Kwa hiyo alhasil, haya ndiyo sababu zinazokufanya umtoe binti yako kwa mume wake. Simenielewa ikhwa? Anakwambia baba, nimejaribu mume wangu aswali hataki. Sasa tunaishije? Hapo unaweza kumtoa. Lakini sikumtoa kwa maneno ya kizembezembe. Anakuja binti akwambia, "Ah, baba mimi nalala njaa, mpe chakula ale lakini abaki kwa mume wake." Sijui mmefanya nini, mmefanya nini alhasil? Mambo ambayo watu wanatakiwa wakali ndo hawawi wakali. Simenielewa ikhwa? Kwa hiyo watu wasioswali wanatakiwa watu wawe wakali dhidi ya watu wasioswali. Kwa hiyo alhasil, na ndio maana akatumia wala tukaffiran ahla as-sala, wala siwakufurishe watu wa swala, watu wanaoswali wa in aswa, hata kama watafanya maasi, madamu maasi yao hajafika kiwango cha kukufuru eh, madamat maasiyatuhum dun eh, dun al-kufri wa shirk, basi hapo usimkufurishe. Wa dhul arshi, na mwenye arshi ambaye ni mwenye arshi Allah tabaraka wa taala, yasfahu, ni mwenye kusamehe, yaghfiru, wayatajawaza an dhunub, anasamehe Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo wewe unamkufurisha eh, mtu anaswali wakati Allah ni mwenye kusamehe, wewe ni nani? Kuna watu wanavaa mavazi haya ya kukufurisha, kukufurisha watu, matakfiri, makhawarij, watu wenye fikra chafu, hawa ndio wanakufurisha, kufurisha watu. Tumenielewa? Lakini manhaji ya Ahlus Sunna wal Jamaa haifai kumkufurisha mtu anayeswali. Hapo ujue kama kuna anayeswali salafi, kuna anayeswali hizbi. Kwa hiyo ina maana mahizbi pia hatuwakufurishi. Simenielewa ikhwan? Hatuwakufurishi. Isipokuwa pindi watakapokuwa wamefanya sababu za kuwatoa kwenye ukafiri. Lakini hata kama wakifanya hayo ya kuwatoa kwenye ukafiri, lazima yazingatiwe eh, je, wana vizuizi vya kuwazuia na kukufuru? Kwa sababu sio kila aliyefanya jambo la ukafiri anakufuru. Na anayemkufurisha ni nani? Ni wewe na mimi? Hapana. Mtu anaye huyu atakufurishwa na yule kiongozi anayetegemewa katika sehemu, baada ya kujitahidi na kumchunguza huyo mtu asiyeswali, kafanya nini, kafanya nini. Sasa huyu ni kiongozi wa Waislamu katika hiyo sehemu, ana uwezo kusema kwamba kwa namna tulivyofuatilia na nasaha tulizotoa, huyu anakufuru. Simenielewa? Mashehe, ulama, makadhi, hawa ndio wana nafasi ya kukufurisha. Ama mimi na wewe tu, kwamba wewe fulani kafiri, wewe fulani kafiri, tutatoana katika Uislamu asubuhi na jioni. Allah tuhifadhi na tusamehe. Wala ta'taqid ra'y al-khawarij innahu maqalu liman yahwahu yurdi wa yafdahu. Wala ta'taqid ra'y al-khawarij innahu maqalu liman yahwahu yurdi wa yafdahu. Anasema Ibn Abi Daud alayhi rahmatullah. Wala ta'taqid, na wala usitakidi, usiwe ni mwenye kuitakidi. Maelewa? Ai la tattakhidh manhaj al-khawarij. Usiwe ni mwenye kuitakidi ra'y al-khawarij. Ra'y al-khawarij, ai manhaj al-khawarij. Usiwe ni mwenye kufuata manhaj ya makhawariji. Ra'y ya makhawarij, maneno ya makhawarij. Innahu, kwa hakika imamu yalivyo maqalu, maneno ya makhawarij ni maneno ambayo lima yahwahu, kwa mtu atakayeyapenda na akayafuata, yurdi, menielewa ikhwa, yahlik, ataangamia, atakuwa ni mwenye kuangamia, menielewa ikhwa. Lakini wayafdhahu, na atafedheka, atafedheka mwenye kufuata makhawarij, atafedheka, tadhalilika na tashuka chini. Simenielewa ikhwa? Makhawarij ni watu gani? Makhawarij ni katika makundi ya bid'a ya mwanzo mwanzoni kupatikana katika umma wa Kiislamu. Makundi ya bid'a, simenielewa ikhwa? Na hawa makhawarij ishara na alama za kupatikana zilianza kuonekana zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama nakumbuka kile kisa cha Abdullah ibn Dhul Khuwaisira alipokuja kwa Mtume sallallahu, aliposema maneno machafu mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume aliletewa dhahabu, ile dhahabu akaigawa katika masahaba wanne. Mnielewa? Sasa yule Abdullah ibn Dhul Khuwaisira akasimama akamwambia maneno Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia i'dil, fanya uadilifu, ewe Muhammad, imali si ya kwako wala baba yako. Na katika riwaya kwamba huo mgao uliofanya hujafanya uadilifu. Masahaba wakakasirika, wakataka kumkata kichwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawakataza. Yule bwana akasimama kwa jeuri, alikuwa amevaa, yani amejifunga amejifunga izar, ile nguo ya chini kama vile kikoi, alafu akajifunga vile vile na kama ubega fulani, ameacha bega nje, menielewa. Alafu alikuwa amenyoa upara alafu akageuka akawa anatembea kwa jeuri na nini, bila kuomba msamaha wala kujali, kama alivyokuwa makhawari, akaondoka zake. Mtume sana anasema, inna min dhi'i hadha, hakika katika mgongo wa huyu na kizazi cha huyu watatoka watu ambao watatoka watu ambao tahqiruna salatahum salatakum an salatihim, mtadharau swala zenu kwa swala zao. Watakuwa na swali sana, japokuwa makawadi ya sahibu wazembe hata swala wa swali. Lakini pia wanasoma Qur'ani la yujawizu hanajirahum, wanasoma Qur'ani haitoki wapi, haitoki, haibuki kwenye shingo zao. Yamruquna min ad-din, wanatoka katika dini kama yamruqu as-samu min ar-ramiya, kama inavyotoka kama unavyotoka ule mshale katika kile kilichotupwa, kilichotupwa mshale. Yaani ule mshale ukiupiga kwa mfano ukiuachia ukalenga labda kama vile ni gogo fulani, unaingia hapa alafu unatokea hapa. Simenielewa? Angalia mfano aliotoa Mtume sasa. As-sam min ar-ramiya. Ar-ramiya ni kile kilichotupiwa ule mshale. Kwa hiyo ukiuachia ule mshale ukapiga hapa, unaingia hapa alafu unatokea hapa. Kwa hiyo makhawariji pia wanaingia kwenye Uislamu alafu wanatokea mlango wa pili wanaenda. Yaani hawakai kwenye Uislamu. Wanaingia hapa alafu anatokea huko, huo wameshaondoka. Yaani dakhala min babi wa kharaja min babi. Ameingia kwenye mlango huo akatoka kwenye mlango. Makhawarija. Kwa hiyo alhasil kwamba ni watu wa haraka kutoka kwenye Uislamu, kama vile wanavyofanya haraka kuwatoa wengine. Kwa hiyo makhawarija, na wakasema ahli ilm, alama yao kubwa ni kuwa majasiri mbele ya ahli ilm. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mtume sallallahu alaihi wasallam ana ilm. Wanakuwa majasiri mbele ya ahli ilm, hawana adabu na wanachuoni na maulama. Anafahamia utamkuta kijana wa kikawaida akamwambia nani Ibn Baz bali? Nani Albani? Nani Ibn Taymiyyah nani? Bali wanavuka naenda paka masuala. Anasema hum rijal wa nahnu rijal. Kwani mimi siwezi kuwa kama Abubakar? Siwezi kuwa kama Umar? Wale walikuwa na nini? Sisi tuna nini? Kwani tuzo kama Allahu musta'an. Mtu mmoja aliyemuona Mtume sallallahu alaihi wasallam hata sekunde moja tu kwa kumwamini hawezi kulingana na watu wote waliobakia, hata kama ni mamilioni ya watu. Ile heri ya kumuona mtume kwenye macho kwa imani, akafa na imani, yani ameamini sekunde moja mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawezi kulingana hata matabi wote mpaka mwisho wa dunia, wote ukawashika na ukawaunganisha, hawezi kulingana na mtu huyo. Achana na fadhila ya masahaba, ile kheri ya kumuona mtume sallallahu alaihi wasallam, nafasi ya kumuona mtume hata kama ni sekunde moja, wali ukamuona ukamwamini na ukathibiti na akafa katika ile imani. Na ndio maana hata wale waliosilimu mwisho mwishoni mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, huwezi ukawalinganisha na wale matabi wakubwa waliozaliwa ndani ya Uislamu, kwa sababu hawajamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nafasi ya kumuona ya masahaba ni pekee kabisa, lakini maikhawari kwa sababu haina akili inakaa inajilinganisha na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah atunusuru na hali zao. Kwa hiyo vile vile katika rai na alama za maikhawari ni kutokuwa na adabu kwa watawala. Hawana adabu kwa watawala wao, kwa sababu mtawala lazima aheshimiwe. Ikhwa, mtawala lazima aheshimiwe. Mtawala ni kama wewe kwenye familia yako. Sasa mke asiyekuheshimu, kuna raha gani katika? Hakuheshimu watoto, wasikii wewe, hujulikani baba wala nani kwenye familia. Sasa mtawala pia hauwezekani utawala ukawepo bila kuheshimiwa. Lazima utawala uheshimiwe. Hata ingekuwa mimi ndio mkuu wa wilaya, unanitukana tukana tu, nitakukata miguu. Kwa sababu gani? Kwa nini unanitukana na mimi ni kiongozi wako? Mnielewa hivyo? Sasa leo watu wanafanya wanakosa adabu kwa watawala wao, alafu wakikamatwa wanakuja kusumbua Waislamu. Wenzetu wamefungwa huko, tuchange, tufanye nini? Tutawatoaje? Kama vile wanavyolalamika kuhusu uamsho. Hao uamsho wa kina Faridi walipewa nasaha dawa wakanasiwa. Wao hawataki tu. Wanabali wanakufundisha watu. Wakifungwa wanasema, "Oh, tunafanywa vitendo vya wanawake, tunafanywa nini?" Allah waongoze. Kweli hatufurahi kwa mambo hayo, lakini haya yote ni natija ya utakfiri wanaofanya na ukhawariji waliokuwa nao. Kwa hiyo huwa tunatoa nasaha, mtu anayetaka kuwasaidia hawa uamsho na wengineo waliofungwa katoto bid'a, jambo la kuwasaidia kubwa, ukipata fursa ya kufika huko waliko, uwanasihi waache hizo bid'a zao. Kuachiwa kurudi uraiani wakiwa ni uamsho ni mara 100 wabaki huko huko, wafie huko huko, kwa sababu atakuja kuharibu zaidi. Kwa hiyo lengo kheri kwao si kutoka, kheri kwao ni kutoka kwenye hizo bid'a walizokuwa nazo, wakafahamu haki ni ipi. ni bora mtu afungwe gerezani lakini awe na haki, lakini akatoka wakatoka na zile fikira zao chafu, wataharibu zaidi kuliko hivi ambavyo wanavipata wao. Allah tunusuru na shari zao. Naam. Kisha kwa hiyo usiseme wala usitakidi wala taatakid ay la tattakhid manhaj al-khawarij dinan tatadayyanu bihi. Usifanye manhaj ya makhawarij kuwa ni dini unayoifuata, watatakarabu bihi ila Allah, na unajikurubisha kwa dini hiyo kwa Allah tabarak wa ta'ala. Fa innahu, kwa hakika mambo yalivyo, hiyo manhaj ya makhawarij, maqalun, ni maneno liman yahwahu, kwa mtu mwenye kuyafuata na kuya na kayapenda, liman yuhibbuhu wa yattabi'uhu yudi ayyahlik, atafanya nini kwa ataangamia mwenye kulingania ukhawariji. Wameangamia wengi wale wafuata ukhawariji, wayafullahu na atafedheka. Makhawariji wanafedheka tu, wafikiri wanaweza kaenda dola gani washapata, dola, hamna dola, hakuna dola wamesimamisha, wala hakuna Uislamu umetetea, bali ni ufisadi mtupu. Umeelewa ikhwa? Hao wahuni hao alishababu hao, walishaisimamisha dola gani? Dola gani? Vita jihadi gani ya miaka 10? Hebu niambie jihadi ipi Mtume SAW alikaa akapigana yeleke? Alafu Abdirogo kabla ya kufariki, Allah amsamee, kwa sababu Abdirogo subhanallah shida sana. Zama mimi namjua sana yule bwana. Mmenielewa? Kwa hiyo alhasil kabla yeye alikuwa akiwadanganya Waislamu. Eti pale al-Shababu kuna malaika wanakuja kuwasaidia al-Shababu. Kuna farasi fulani amekuja pale mweupe. Yani ile miujiza, farasi yule inaonekana ni malaika yule. Amekuja kuwasaidia. Angalia ujinga huu. Mmenielewa hiyo? Malaika katika jihadi ya sawa, tukiangalia hata jihadi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, tuchukue mathalan vita vya Uhud. Kawaida malaika anaposhuka, Allah akiteremsha malaika, huwa malaika hawashuki kupambana, huwa wanashuka kuleta nusra. Malaika wakishuka tu vita halasi, nusra imepatikana. Simenielewa hiyo? Si kupambana, nusra imepatikana tayari. Allah amehukumu kwamba nusra irudi kwa Uislamu. Allah anashukia malaika, alafu malaika wale halasi. Hakuna tena. Sasa hao waliosema Abdurrahman alisema kwamba kuna malaika wanashuka, mpaka leo bado wanapigana. Sasa malaika wanapigwa, wanarudi, wanajiandaa, au malaika wamevunjwa vunjwa, hayo inakuwaje? Sasa nini? Ni uhuni huni tu wanaoleta kwenye dini, kuparamia dini, kwa sababu Abdurrahman hakuwa amesoma. Dogo bora hata mke wake alikuwa kidogo afikajana. Yeye amna. Unaona? Dogo ndio hivyo, ni usomaji soma yake ujanja ujanja. Allah amsamehe. Ashakufa, sasa kana kafa bidaa zake sizipo. Meona, mbona tunasema bid'a za watu wengi, Bakhawadi au Jahmi bin Safwani kwa hali. Kwa hiyo alhasil watu bid'a, mtu akifa na bid'a zake zinaleta athari, ataendelea kutajwa hivyo hivyo mpaka bid'a zake ziache. Allah tunusuru. Wala takum murjiyan la'uban bidinihi ala innamal murjiyu bidini yamzahu. Wala takum murjiyan la'uban bidinihi ala innamal murjiyu bidini yamzahu. Wala taku murjia, na usiwe ni mfuasi wa murjia. Usiwe ni mfuasi wa nani? Wa kikundi cha murjia. Alfirqatul murjia. Wahia firqatun dhala. Nacho ni kikundi kilichopotea. Na. Kwa hiyo ni kikundi ambacho kimefanyaje? Kimepotea. Lauba mbilinihi. Ukiwa ni mwenye kucheza na dini yako, usiwe murjia mwenye kucheza na dini yako. Ala innamal murjiyu, fahamuni kwamba murjia bidini yamzahu, kwa dini ya Allah ni wenye kufanya mzaha. Umeona? Usiwe murjia, wala ataku murjia mutabia li firqati almurjia, usifuate kikundi cha nini? Cha murjia. Lauba bidini, ukawa ni mwenye kucheza na dini yako, kwa sababu murjia wao wanacheza cheza na dini. Kwa sababu ala fahamu innamal murji, hakika kawaida mtu mfuasi wa murjia bidini yamzahu, anacheza na dini, anafanya mzaha kwenye dini. Murjia ni wajua ni watu gani? Ni watu ambao akharul a'mal an musamma al-iman, wamechelewesha matendo katika nini? Kwa katika imani, wametoa matendo katika imani, wanakwambia matendo sio shati katika imani. Ukishaamini wewe khalas, hata usikuswali ukalala ukao nini wao, kwa hiyo ndio wao tunawaona. Jamaa msikitini aingii, wakimuuliza akamwambia takwa hahuna. Ukimini anafanya maasi, ukimlingania mbea takwa hahuna. Yani wametoa matendo kwenye imani, anakambia hata usifanye ibada, ukawa ukafanya maasi yote yapo. Wewe madamu unasema la ilaha illa Allah, utaingia wapi? Peponi. Kwa hiyo hao murjia wanacheza cheza na dini ya Allah tabaraka wa taala, wazembe katika dini. Nenelewa ikhwa? Kwa hiyo usiwe murjia. Naam, maelezo ya murjia maarufu mengi. Wewe tukamilishe muda umeisha. وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجع. وقل نسمع أمت وسنة إنما الإيمان حقيقة إيماني قول أي قول باللسان من إليه إخوة نقول قوليمي ونية نبيل بيلي إيماني نية أي اعتقاد بالقلب كيتكيد وافي إخوة ميوني وفعل من إليه إخوة نبيل بيلي إيماني نمتندو نفعل نفتندو أي عمل الجواري نفتندو من إليه إخوة على قول النبي وقول يمتم صلى الله عليه وسلم مصرح تمني من يكسولي شهيله أي هذا القول بتعريف الإيمان مصرح بمعناه في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنجيني مصرح فأنبا هاية إيمان إيماني يمتلوى كتك حديث يمتم صلى الله عليه وسلم يمتوازي كتك حديث زناني زمتم صلى الله عليه وسلم فأيو إنما الإيمان قول ونية وفعل فأيما أبو متاك على قول النبي صلى الله عليه وسلم يوتي هايا يمدين وديو قول يمتم صلى الله عليه وسلم مصرح أمبايو إميكوازي نيكوازي أو مصرح أو قول يمتم صلى الله عليه وسلم إميكوازي جمهيلو وينقص طورا نينفنغوا مارا نجيني طورا أي تارة أي مرة ننيني كفنغوا هيو إيماني وقت مجيني بالمعاسي كنين إخوة ومعاسي وتارة na wakati mwingine au kwa mara nyingine bitwaatihi kwa sababu ya taa ya Allah yanmi ayazid inazidi na inaongezeka menelewa kwa wafil wazni mpaka inakuwa sasa katika mzani yarjahu inakuwa ni yenye nguvu katika mzani imani inapanda mpaka siku ya kiyama inakuwa ni yenye mzani kuliko matendo mengine kwa hiyo imani yanqusu tawra bil maasi inapungua kwa wakati mwingine kwa maasi wataratan bi taatihi yanmi na wakati mwingine kwa kumtii Allah inazidi hiyo imani wa fil wazni na katika mzani yarjahu inakuwa na nguvu na inazidi umeelewa ayathqulu fi mizani al-'abdi yawm al-qiyamah itakuwa na nguvu na nzito katika mzani wa mja siku ya kiyama haya hayo masala mashallah ni maarufu katika masala ya kuamini katika imani وداع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكى وأشرح وداع أشان أي أترك وأحذر واجتنب أشا نتحذر نديبش عنك آراء الرجال جاء أشا يوكمال وين رأي زوات رأي زوات أقوال الرجال منين يوات يسيقوا منين يمتم صلى الله عليه وسلم ميلوا إخوان يسيقوا منين يا مسح بواكي au maneno ya watu yanaenda kinyume na maneno ya Mtume صلى الله عليه وسلم na masahaba wake wa qawluhum naachana na kauli za watu zinazokhalifu maneno ya Mtume صلى الله عليه وسلم na salafu saleh fa qawlu rasulillah kwani kauli ya Mtume صلى الله عليه وسلم fa qawlu rasulillah ay qawlu rasulillah as-sahih athabit yani an-nabi صلى الله عليه وسلم kwani kauli ya Mtume صلى الله عليه وسلم iliyothibiti kwake kauli sahihi kwake azka ni safi zaidi kuliko maneno ya wote maneno ya mtume ni masafi zaidi ay athhar wa anqa ni masafi zaidi wa ashrahu na vile vile yako wazi ad'a lil qabul ni maneno ambayo yako wazi na yanaleta utulivu katika nini katika nyoyo za watu za waja ama ukifuata maneno ya watu hautakuwa na utulivu fuata maneno ya nani ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo beti hii anatutaka sisi tuthibiti katika sunna kama alivyotunasii mwanzoni anatukumbusha mwishoni tuthibiti katika nini ikhwa katika sunna kisha akasema wala taku ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في اهل الحديث وتقدحوا ولا تكن من قوم na usiwe katika watu ambao talahau bidinihim wanafanya mchezo na dini yao ittakhadhu dinahum lahwa wa la'iba wameifanya dini yao kuwa ni mchezo na ni upuuzi meelewa wanacheza na dini yao hawajielewelewi meelewa mala leo kwa hivi kesho kwa vile kwa sababu patatu anu fi ahli alhadithi ukaje ukaanza kuwasema vibaya na kuwatia dosari watu wa hadithi وتقدح لو كانت وذراء تسخر وتنتقص منهم وكواوه ساسا ونوذراء ونوتاج ببايا واتوا حديث فتتعر في أهل الحديث أي وكواوه ونوذراء واتوا حديث ونوتاج كسرزاء واتوا حديث نوالي وليوسفوكيا hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam wanaoziitakidi wanaokubaliana na yaliokuja katika hadithi hizo na kuzifanyia kazi. Inawezekana mtu amesoma hadithi lakini mzushi si mtu wa hadithi. Kwa hiyo watu wa hadithi ni ahlus sunna wal jamaa, masalafi. Kwa hiyo waliokusudiwa hapa watu wa hadithi nani? Kwa masalafi. Kwa hiyo usiwe katika watu wanaocheza na dini yao ukajikuta unasema vibaya watu wa sunna. Ukiwa na mchezo chezo na dini, mwisho matokeo yake utaanza kusema vibaya masalafi. Ukiwa leo wa isbali, kesho wa nisfusaki, natija yako ni kwamba itafika hatua utawatukana wanaovaa nisfusaki. Ikiwa leo ni wandevu, wafuga ndevu unanyoa, mwisho utakuja kuwatukana wanaozifuga ndevu. Ukiwa wewe uvae hijabu, mala niqabu natoa, kesho unavaa, itafika hatua utawatukana wanaovaa niqabu. Kwa nini ukicheza cheza na dini yako utakuja kuwatukana waliokuwa na msimamo katika dini yao? Waangalie watoto waliosoma dini, waliosoma sekula, walioko maofisini wasiojielewa, au manesi ambao wako, au mabinti ambao ni madaktari wasiojielewa. Wao ndio wanakuwa wa kwanza kuwatukana wanawake wanaovaa hijabu. Kwa sababu gani? Wao wanacheza na dini yao. Unakuta amevaa mtandio amejifunika eti na yeye kafanya. Mtandio ni nguo ya ndani, kuwa na aibu. Usitoke na mtandio nje. Mwanamke mwenye haya hawezi kutoka na mtandio nje, nguo ya ndani hiyo. Lakini anafunga mtandio eti na yeye kajifunika kama Muislamu. Wengine wafika tu hawana haya wanatoka na madela nje. Hawa wa hivi mwisho wao ni kutukana wale watu wenye msimamo katika dini yao. Mwisho kabisa beti ya mwisho akasema wala idha ma'taqatta ad-dahr ya sahi hadhihi fa anta ala khairin tabitu wa tusbihu idha ma'taqatta itakapokuwa wewe umeitakili min al-aqd wa huwa ar-rabt li anna umur al-aqida tahtaju ila rabt al-qalb 'alayha. Al-aqdu ni kufunga na kudhibiti, kwa sababu mambo ya kiitikadi yanataka kufunga moyo juu ya mambo hayo ili usije ukayaachia. Kwa hiyo nakwambia idha ma'taqatta, itakapokuwa wewe umeitakidi na umeshikamana ad-dahara katika maisha yako na umri wako. Idha ma'taqatta ad-dahar ay al-umr ay tula umrika, maisha yako yote utakapokuwa umeshikamana ya sahi ay ya sahibi, ewe ndugu yangu, inaitwa tarhim. Utakapokuwa umeshikamana na haya, ewe ndugu yangu, hadhi allati dhakarnaha min usuli ahli sunnati wal jamaa, utakapokuwa umeshikamana ewe ndugu yangu na haya tuliyoyataja, fa anta ala khairin, basi wewe utakuwa juu ya khairi. Simenielewa yuko? Kwa sababu hadhi yanakusudia al-qasidatul haiya. Haya yote yaliyotajwa ndani yake kule. Fa anta kwa hiyo hadhi inarudi wapi? Al-qasidatul haiya. Fa anta ala khairin, basi ufahamu kwamba wewe uko juu ya khairi. Tabitu unalala katika hiyo khairi, watusbihu unaamka juu ya khairi. Maadamu ushikamana na hii al-qasidatul haiya. Tabitu aitumsi watusbihu. Tabitu manaka pana kusudia tumsi, kwa sababu mbele ametaja tusbihu. Kwa sababu utashinda na utaamka, utalala na kuamka ukiwa katika khairi, kwa sababu utakuwa umefanya nini? Ikhwa, umeshikamana na haya tuliyoyataja na aqida ya ahli sunna wal jamaa. Kwa hiyo kushikamana na ihaiya ni dalili ya kufata kheri mbele ya Allah tabarak wa taala, na kushikamana na vitabu vyote vilivyokuja kutaja misingi ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Mpaka hapa tumemaliza risala yetu hii. Tunamuomba Allah tabarak wa taala atunufaishe na haya tuliyosoma, na tuthibitishe katika haki, na tuzidishie ilmu ni manfaa, na tuzuku kuifanyia kazi, na atusamehe penye mapungufu, na iwe ni sababu ya sisi kuthibiti katika haki. Tunamuomba Allah iwe ni sababu ya kuwasamehe wazazi wetu na wazazi ambao wako hai katika sisi wazazi wetu. Allah awape afya njema na awape thabati. Wale waliotangulia pia Allah wasamehe, nasi pia tukumshe mwema. Innahu waliyu dhalika walqadir alayh. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wallahu a'la wa a'lam. Barakallahu fiik. Allahumma amin.